punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Hard times. Wydrowaj na dzień dobry dziś w budziku. A gdy chwilka po czwartej na budziku, sięgamy po piosenkę dnia. Dziś Julia Marcel. Chodzę po Tesco i myślę o seksie i jakiś niepokój się we mnie wzbudza. Zimno lodówki szczypie mi uda. Julia Marcel w naszej piosence dnia, wielokrotnie dziś do usłyszenia, między innymi po 8:30. W porannym zapraszamy do trójki. A tymczasem na budziku 4:09. We walk along, long sandy road. Excuse my hand, I wanna show where I used to go. 16 horses pass us by. Nobody knows what's in our souls. Don't be afraid, we'll be alone.

kwadrans po godzinie 4:00. Już pozamiatane po wszystkiemu, trzy szybkie za nami. Sygnały pierwsze od państwa, od panów właściwie, no ale panie też w dalszej części będą miały głos krajowy, zagraniczny, bo już podglądam skrzynkę SMS-ową, mailową. Są te pozostałe sygnały, no ale teraz honorujemy te pierwsze. Pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówki, dziś na trasie Łódź-Grudziądz, jak zwykle na tymże wahadle, dziś właściwie już z górki, pogodnie i 12 stopni, no i miesiąc do urlopu. Pozdrawiamy. Brawo Jasiu, dziś jako pierwszy telefonicznie. Mailowo pan Krystian mówi: dzień dobry. W Krakowie niebo szaro, burę z przewagą szarego, no i ciepło. No i jeszcze do tego pan Krystian pozdrawia gorąco wszystkich, którzy to musowo do pracy i tych, którzy to dla przyjemności robią też. Ach, to bardzo dziękujemy. Pan Krystian jako pierwszy dziś. Mailowo i jeszcze SMS-owo kolejarz z Małaszewicz melduje o budzność z pokładu MS-1. Kłaniamy się nisko, brawo, kolejarz z Małaszewicz jako pierwszy SMS-owo. Bardzo się cieszymy. Pozostałe sygnały już za chwilkę. No pan się nie marzy, no. Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Wciąż słyszę i zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół, powiew strach rozpycha. Zaciśnięte dłonie. Podobno gdy umierasz, lecisz sobie, lecisz. Już nie wytrzymuję tempa. Wszystko k***a skręca. Straszna hała w głowie. Więdną nasze lilie, więdną gdy odchodzisz. Z trudem ogarniam własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego. Już na twarz nakładam brokat. Mylą mi się słowa. Piętnaście i pół minuty po godzinie 4:00. No i już po wschodzie słońca rozpoczynamy nowy dzień. Ach, może już w tym tygodniu nie będziemy tego specjalnie akcentować. Może właśnie przede wszystkim w tym tygodniu nie będziemy o tym przypominać. Chociaż tak mnie korci, żeby... No dobrze, to powiem tylko tyle, że wciąż jeden z najdłuższych dni w roku przed nami. O, tak powiem. I potrwa 16 godzin i 47 minut. Tak tylko, żeby tylko ominąć, żeby tylko nie powiedzieć, że dzień będzie... 16:44, a ten taki tam troszkę, że jeszcze tam parę dni wcześniej, to 16:47. No to łatwo wyliczyć, że... A nie, kusi mnie, żeby... Nie powiem dzisiaj, że dzień... Nie. Słońce obudziło się i to obudziło się 3 minuty temu. Zajdzie, a to ciekawostka, że niezmiennie. Ciągle minutę po 21, czyli jednakże tu z przodu tylko. A nie powiem, choć mnie korci, że dnia ugryzę się w język. Ale z tyłu dnia nie, no bo tyle samo. Chwilkę po 21 zajdzie. No i dziś w wielu miejscach słonecznie, pogodnie, choć też pan synoptyk będzie miał troszeczkę inną porcję informacji na ten temat, ale o tym już za kilka chwil. Pamiętajmy o dzisiejszych solenizantach, jubilatach. No jeszcze będzie okazja do tego, by przypomnieć oczywiście tych jubilatów nie tylko z kalendarza muzycznego, a jeśli chodzi o solenizantów, to dziś imieniny Cyryla, Magdaleny, Marii, Maryli, Władysława i Włodzisława. Wszystkim świętującym w tym jednym... A nie, już mnie kusiło. Składamy najlepsze życzenia imieninowe. Wtorek, 27 czerwca, 21 po czwartek. No to za chwileczkę zajrzymy sobie do kalendarza, przypomnimy wybrane wydarzenia z tegoż właśnie jednego z... Kropka. Ej dziewczyno, hej, jaki masz tym cel, że zawracasz mi głowę wciąż? Przecież wiesz, że nie namówisz mnie. Zresztą zły byłby ze mnie mąż. Cenę swej wolności znam, wolę zostać sam. Nie namówisz mnie, szkoda twoich słów. Proszę skończ, nie zaczynaj znów. Ej dziewczyno, hej, jesteś jeszcze tu. Na co czekasz i czego chcesz? Wybij z głowy swej, że na żonę mi odpowiadasz najbardziej ty. Czarne oczy ma. Już nie widzę szans. Wolę włosy blond, jasne oczy też. Nie nalegaj, więc skoro wiesz. Hej dziewczyno, hej, co ja z tobą mam? Czemu nie chcesz zrozumieć mnie? Musisz przestać już tę komedię grać. To się skończy na pewno źle. Ja nie jestem, mówię ci, taki święty znów. Zresztą siadaj i nie przeszkadzaj mi. Nic nie robię przez ciebie dziś. Hej dziewczyno, hej, pokaż co się tu. Jesteś ładna, właściwie wiesz. Nic nie mówisz i z tym do twarzy ci. Hej, podobasz się teraz mi. Myślę, że nie będzie źle. Zastanowię się. Chociaż jeśli tak szczerze wyznać mam, to najlepiej się czuję sam. Lecz na razie hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej. Pocałuję cię. Ale przecież właściwie co szkodzi powiedzieć, że to wciąż jeden z najdłuższych dni w roku. No przecież nic. No 24 po czwartej. A i nim na dobre rozkręci się ten jeden z najdłuższych, to przypominamy sobie te niektóre wybrane wydarzenia z historii. Tak w 1709 roku pod Połtawą na Ukrainie doszło do decydującej bitwy między wojskami szwedzkimi dowodzonymi przez Karola XII i armią rosyjską Piotra I i był to koniec triumfalnego pochodu szwedzkiego monarchy przez Europę Środkowo-Wschodnią w czasie wojny północnej. To było 308 lat temu. W 1880 roku urodziła się Helen Keller, amerykańska pisarka, pedagog, działaczka społeczna, pozbawiona wzroku, słuchu i częściowo mowy, autorka wielu książek, z których najsławniejsza to Story of My Life. Zmarła w 1968 roku. W 1920 roku, a więc 97 lat temu, w Warszawie utworzono Polski Związek Towarzystw Kolarskich. Na pierwszego prezesa wybrano Stanisława Blichlego, a w 1938 roku przyjęto nazwę Polski Związek Kolarski. 61 lat temu zmarł Tadeusz Cieślewski, ojciec, malarz, grafik, autor pejzaży miejskich, scen rodzajowych i martwej natury. 58 lat temu urodził się Janusz Kamiński, operator filmowy, reżyser, autor zdjęć do wielu filmów. A w 1979 roku, więc 38 lat temu, zmarł Antoni Gołubiew, uznawany za jednego z najwybitniejszych pisarzy polskich nurtu chrześcijańskiego, współzałożyciel pisma Żagary, autor monumentalnego cyklu Bolesław Chrobry, także opowiadań oraz esejów moralno-religijnych. Dziś 38. rocznica śmierci Antoniego Gołubiewa. To wybrane wydarzenia z historii, a ciąg dalszy, jak już wcześniej wspomniałem, także muzycznego kalendarza już za niecałą godzinę. A za 4 minuty pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. Niemotę serc i dusz, na to, że nas nie zabiorą do lepszych gór i mórz, na czarnych myśli tłok, na oczy pełne łez. Lekarstwem miłość bywa, jeżeli miłość jest. Lekarstwem miłość bywa, jeżeli miłość jest. Lekarstwem miłość bywa, jeżeli miłość jest. Jeżeli miłość jest, jeżeli miłość jest. Już punkt 4:30. Pora na prognozę pogody. Pogody. Pogody. Dla wielu z nas, tak jak pan synoptyk chciałby, chyba na rozrabiał. To za chwilkę wybierzemy się i sprawdzimy tę najświeższą, bo pan synoptyk o tym, że napływa ciepła masa polarnomorskiego powietrza. Się obudził z tą ciepłą masą. No a masz ci za oknami wcale nie aż tak znowu ciepło, bo te 13-14 za oknem na Myśliwieckiej 15 stopni, tak jak państwo donoszą z samego rana. No przydałoby się więcej, szczególnie dla tych, którzy nad morzem z samego rana. No właśnie, o tym jeszcze będziemy wspominać. No a dziś pogodnie, choć miejscami na południu kraju możliwe przelotne opady, burze, także z gradem, ale w wielu miejscach pogodnie i słonecznie. Wiatr słaby, zmienny, nad morzem właśnie miejscami umiarkowany, północny, a w czasie burz głównie na krańcach południowo-wschodnich wiatr w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali. No i teraz rozpiętość temperatury podobnie jak wczoraj. Znowu kłaniamy się nisko tym, którzy wypoczywają nad Bałtykiem. W dzień, w najcieplejszym momencie dnia, tam no, z tej perspektywy końca czerwca, początku wakacji, urlopu można by powiedzieć tylko 18 stopni. W pasie nadmorskim do 21, w centralnej części kraju 22-24, ale na południu najcieplej dziś na krańcach południowych nawet do 27 stopni. No tak dziś pan synoptyk przygotował, ale coś za coś, bo tam gdzie najcieplej to też możliwe przelotne opady, burze, jak słyszeliśmy, także z gradem. No nie wiem czy to dobry plan, ale... Nic więcej na razie na temat dzisiejszego budzikowego alfabetu powiedzieć nie mogę, prócz tego, że pora na pierwszą część tegoż właśnie alfabetu. Proszę wsłuchać się uważnie. Na ryby w każdziuteńki wolny dzień, na ryby nad lenigą rzeczkę w cień. Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę. Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod warkę. Na ryby, by zielony wdychać chłód. Na ryby, by odbiciem tykać wód. Jedną twarzą łyknąć z flaszy, drugą z toni w niebo patrzeć. Na ryby, a można i na grzyby. Można. Na grzyby. W aromatów pełen las. Na grzyby. Przed wyjazdem sprawdźmy gaz. Weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tem, że ruszyliśmy w sobotę, bo powzięliśmy ochotę. Na grzyby. Tu borowik, a tam dzik, dzik. Wściekły na mnie, wściekły słuchaj. Pociągnijmy sobie lyk. Nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika. Bo gdyby lyk większy, to na lwy by. Dlaczego nie? Na lwyby, na gorący czarny ląd. Na lwyby, gdyby nieco bliżej stąd. Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, eksportową śliwowicję. Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję. Na lwyby, patrzysz sam jest, więc go trach. Na lwyby. A tu lwica, to nie był za. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew szuka trupią. Więc czy by nie lepiej już na ryby? Lub na grzyby. Lub na grzyby. Albo... Na ryby. Na ryby. Może na grzyby? No może. W każdym razie nie na lwyby. Nie, nie. A może na ryby w grzybach? Jak to? Duszone. Aha, a. O, ciepło, ciepło, ciepło, co to dziś w budzikowym alfabecie, albo jak na wakacje przyjęliśmy sobie trzy na raz, trzy piosenki na raz, no prawie na raz grane, ale traktujące na jeden wspólny temat. 71335 w tej sprawie, krótko, no może być i z uzasadnieniem, choć jeśli to będzie właśnie ten łącznik, który to w budzikowej łepetynie się narodził, to już chyba będzie wszystko jasne. Ciekawi jesteśmy państwa rozstrzygnięć dziś. 71335, co łączy trzy nagrania różnych wykonawców, no i tu możemy śmiało powiedzieć, z różnych epok. Szukamy wspólnego mianownika. Przyjemnego słuchania państwu życzymy i szybciusieńkich prawidłowych odpowiedzi, podpowiadając, że wszystkie są prawidłowe, a niektóre z nich godne wyróżnienia. I o tym także za chwilkę będziemy mówić. 71335. No to za 25 piąta. On patrzy, ona je. Nasycić się nie może. I co zamówić wie. Ja

chociaż rzucisz przynętę, nigdy nie wiesz. I ukryty helikopter masz w rowerze. Nic to nie da, bo potęga jego w głębi i ciągle gnębi. Nie wiesz, co ci powie ryba i skąd napływa. Co powie ryba, kiedy cię zdyba. Zaczniemy dziś od wyróżnień, oklasków. To bardzo dobre. Nie, no oczywiście i bardzo się cieszę, że przede wszystkim państwo, ale także no i w pewien sposób, jeśli my od państwa o tym się dowiadujemy, to też chyba podkreśla to, że państwo mają dystans do siebie i my również. Falstart z wyróżnieniem. No niech i tak będzie. Dobrze, bardzo dziękujemy. Uczta w dobrym towarzystwie, to od pani Janki. Taka właśnie odpowiedź. Z wyróżnieniem podkreślmy. Wspólny mianownik wypoczynek spożywczy. Brawo, to pan Filip z Lublina. No a pozostałe odpowiedzi to już prawdziwe, najprawdziwsze z prawdziwych, nie tylko z kolejarskimi, ale także z wędkarskimi pozdrowieniami. Kolejarz, wędkarz wie, cóż to za odpowiedź. No, to z takim niedomówieniem, ale już wiadomo, o co chodzi. Między wierszami możemy przeczytać. Pan Maciek z Warszawy dziś jako pierwszy. Dzień dobry, dziś Światowy Dzień Rybołówstwa. To może wspólnikiem są ryby z pozdrowieniami z rybackich tradycji miasta stołecznego. To od pana Maćka. Bardzo dziękujemy. Od pani Beaty z Upalnego Nowego Sącza. Dziś także o tym, że mianownikiem są ryby. Pan Grzegorz z Bułkowozu, a nie z centrali rybnej. O tym, że ryby. Pan Maciek z Libiąża także. Ryby, ryby, ryby. Jeszcze kilka osób napisało, nie podpisując się, ryba, ryby. Od pana Roberta też z pozdrowieniami właśnie odpowiedź, że ryby. Tak właśnie, najprawdziwsze z prawdziwych, bowiem dziś, prócz tego, że Światowy Dzień Walki z Cukrzycą, o czym będziemy mówić, także Światowy Dzień Rybołówstwa. Pięknie państwu dziękujemy za te prawidłowe odpowiedzi, przede wszystkim za nie, ale również za te wyróżnienia. I tego się trzymajmy. 4:44. Jaki falstart? Dać tu odpowiedź nie tak łatwo, bo chciałbym w końcu raz ustalić, czyśmy się trochę nie zanadto ostatnio rozdokazywali. Mieni się w koło śmiech perlisty, grom i zabawą końca nie ma. Szczerzymy się jak u dentysty, aż w końcu zrodzi się dylemat. W co się bawić, gdy możliwości wszystkie wyczerpiemy ciurkiem. Na samą myśl podzimny zrasza zaraz czoło i mniej wesoło pod czerwonym ci kapturkiem. W co się bawić, tych wątpliwości nie rozwieje żadna wyruszka. Kopciuszek dawno przestał grać w inteligencję. Inteligencja już nie bawi się w kopciuszka. Niedobrze jest, gdy krzycha nuda, gdy nie chcesz grać już w berka czy czarnego luda. A kiedy nawet już nie będą miały wzięcia szare komórki do wynajęcia. W co się bawić, w co się bawić? Daleka pora na pytanie to czy bliska. Lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, chociaż na razie w oku tli się śmiechu iskra. Więc chociaż wszyscy są szczęśliwi i nic nie sugeruje zmiany, niech proszę jednak was nie zdziwi, że jestem trochę zadumany. Bo płynie czas jak rzeką woda i może kiedyś tak się stanie, że będę chciał pobaraszkować i zadam sobie sam pytanie. Bawić. Daleka pora na pytanie to czy blisko, lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, bo chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska. A lud potrzebujesz, to wiesz, jaki lud, już nie wnikajmy, potrzebuje igrzysk. Jeszcze pan Wojtek z Sopotu, rybka lubi pływać, z pozdrowieniami. Nie, no to tak, to oczywiście, to jak najbardziej. Nie, to tak, to tak. Pan Piotr z Radomia pozdrawia z Warszawy, gdzie za oknem 11 plusów. No i wracamy do porannych równań. Dziś prosty stopień, 7 kilometrów w tempie 5,30 na kilometr, czego wszystkim życzę, dodając także udanego dnia. Pan Piotr z Radomia z Warszawy, bardzo dziękujemy za tę motywację dotyczące rozwoju naszej kultury fizycznej. Kraków niezmiennie na posterunku. Dobrego dnia wszystkim rannym ptaszkom życzy pani Kasia. W Nisku, no nie taka znowu niska temperatura, 16, nie pada, ładny wschód słońca, dziś do Łańcuta, od Łańcuta do Krakowa, tak nominalnie pan Andrzej z okolic Ryk na naszej trasie ciastkowozu. Z Lublina, temperatura idealna na poranną przebieżkę. Pani Aneta także życzy państwu dobrego dnia. Pani Aleksandra wsłuchuje się w ciszę, to też bardzo potrzebne, tak, tak, jak najbardziej. Urlopowana, przyczepiona do łóżka pani Aleksandra także z nami. Życzymy przyjemnego tegoż właśnie spędzania w pozycji horyzontalnej. Kto może, niech korzysta. Za 11:05. zamknąć na to wszystko. Bo tyle praw, ilu tych, którzy chcą w nie wierzyć, ja twoją bawełnę zmienię w wielki ogień. Kłamiesz, kłamiesz każdego dnia. Kłamiesz, kłamiesz, gdy kładziesz się spać. Kłamiesz zawsze z ręką na sercu. Kłamiesz, kłamiesz, że tylko ja. Kłamiesz, kłamiesz, gdy mówisz pięknie. Kłamiesz, gdy brzydko tak. Kłamiesz, kłamiesz, ale uklękniesz. Kłamiesz, ile się bał. Za 8 minut piąta, sygnały zagraniczne od państwa. Po takiej porcji piosenek, jaką dziś pan Budzik zaserwował, dzień będzie zdecydowanie przyjemniejszy i ryba zapewne będzie ze mną przez cały dzień. Poranek na Seszelach pogodny, słońce właśnie wstaje, za chwilę ogrzeje te zimne 24 stopnie, jest fajnie. Te zimne 24 stopnie, no to piękne, pani Marzena i Seszele też na słuchu. Na dzień dobry także ciepło z Perw, pozdrawia pani Ania, może by coś takiego super pozytywnego dziś rano. Tak sobie pomyślałem, że idealną piosenką byłoby to, co za chwilkę od Tomka Lipińskiego. Ku swojemu zdziwieniu. Bardzo państwu dziękuję także za ten kącik pozdrowień zagranicznych. Ani tu jestem praw szelestem. Śladem stopy w mokrym piasku między falą a falą. Nic nie ustalam, nic nie da się ustalić. Wędruję bezdrożem, obserwuję niebo, popijam czystą wodą. Wędruję bezdrożem, obserwuję niebo, popijam czystą wodą kromkę chleba. Słońce zachodzi, młode liście cicho głaszcze wiatr, zapada zmierzch. Coś umiera, coś się rodzi, nam przybywa lat. Nadchodzi noc. Zbieg okoliczności, punkt czasoprzestrzeni. Wrzucony w ten świat ku swojemu zdumieniu. Wędruję bezdrożem, obserwuję niebo, popijam czystą wodą. Wędruję bezdrożem, obserwuję niebo, popijam czystą wodą kromkę chleba. Wędruję bezdrożem, obserwuję niebo, popijam czystą wodą. Wędruję bezdrożem, obserwuję niebo, popijam czystą wodą kromkę chleba. Ale pan, panie Budziku, wciąż nie odpowiedział, co dziś łączyło, bo ja nie odgadłem akurat. No, rybołówstwo, Światowy Dzień, tegoż właśnie starsi panowie na ryby, Dorota Miśkiewicz i Tuńczyk. No i na koniec elektryczne gitary i utwór zatytułowany Co powie ryba? No, ten Tuńczyk to tak z ukłonem w stronę pani Marzeny i Seszeli. Ach, tym Tuńczykiem już zapachniało. Za 4:05. Trójka.